Temps de jazz amb Rafael Corbí. Aquest espai es diu Jazznàtics i t'acompanya durant 60 minuts. Obrim el programa d'avui amb Chantal Chamberlain i aquest Crazy. Crazy, I'm crazy for feeling so lonely. I'm crazy, crazy for feeling so blue. I know you'd love me as long as you wanted. For somebody new, worry, why do I let myself worry? Wondering why in the and my love could hold you. I'm crazy for trying, crazy for crying, and I'm crazy for loving. Crazy for feeling so lonely. I'm crazy for trying, crazy for crying, and I'm crazy for loving. Excel·lent versió del tema de Willie Nelson en Chantal Chamberlain i aquest Crazy. They can't take that away from me. Qui ens acompanya a continuació a Jazznàtics és meravellós, Dizzy Gillespie. Thank you. La música que ens emportaven amb aquest tema amb Dizzy Gillespie és Paul Hardcastle, Rainforest. Thank you. Lucky me. Life is just a dream. Lucky you. Lucky, lucky me. Sons porta Jazznàtics aquesta cançó, es diu Lucky, afortunada, afortunada tu, afortunada jo. Teresa Vinson amb I've Got the Wall on a String, que és la propera peça que escoltem des de l'Opportunity Please Knock. I'm beautiful thing as long as I hold that string, I'd be a silly so-and-so if I should ever let go. I got the world on a string, setting on a rainbow. Got that string around my finger. What a world, what a life. I'm in love. I got a song that I sing. I can make the rain go anytime I move my finger. Lucky me, can't you see I'm in love? Life is a beautiful thing as I hold that string. got the world on a string, sailing on a rainbow. Got that string around my finger. What a world, what a life. Especial d'aquesta setmana, d'aquesta edició de Jazznàtics. Mentre, escoltarem a Reggie Hines amb Sore Throat, des del seu àlbum Live Your Life. Funk has brought us some good times. Live your lifetimes. One of those times where you wake up the next day with a sore throat. Can you feel it? Yeah, I feel it. I feel it. Thank you. Reggie Hines, aquest Sore Throat que escoltàvem. El nostre àlbum especial d'aquesta setmana és un disc remasteritzat en sessions efectuades l'11 de setembre del 1997, que és quan es va publicar originalment aquest doble llarga durada, reeditat en compacte uns anys més tard. Els enregistraments originals són dels anys 60, concretament els dos primers temes que escoltarem de la cara A del disc, que són realitzats a Colònia, Alemanya, el 9 de juny del 1968. Parlem d'aquest jazz bebop que ens porta Sahib Shihab amb el disc And All Those Cats, amb diversa gent que l'acompanyava, com Fats Sadi, Freddy Volant, Jimmy Wood, Kenny Clark, Joe Harris. Escoltem d'ells els temes Set Up i Peter's Waltz. Després de Sahib Shihab, que retornarà d'aquí uns petits instants, Duke Ellington, Prelude to a Kiss, Kai Marshall Trio amb Have You Met Miss Jones i Benny Goodman amb Blue Room. Mm-hmm. Thank you.

És el moment d'anar acomiadant el nostre espai, més que res perquè arribem fins al final. Avui hem tingut com a disc en recomanat les quatre peces d'aquest disc de Sahib Shihab, que es deia El Nol Dos Cats, del 1997, amb enregistraments dels anys 60. I per finalitzar, aquest tema de Barney Castle, que es diu Tiger Rack, que completa els 3 minuts del nostre programa, les seves brillants peces. Salutacions de Rafael Corbí. Està tot per una nova edició de Jazznàtics. Fins la propera. A reveure. Thank you.